بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تريتان موزي ورجب مواكو 1440 katika darsa ya risala al-qawa'id al-arba', tulifikia al-qa'idatu al-thalitha, ikiwa leo biidhnillahi ta'ala azma iliyoko ni kumalizia kile kilichobakia, nao ni qa'ida ya tatu na nne. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة مسنجي وتاتو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Katika mambo ambayo ni fardhi na ni wajib kwa Muislamu kuyajua, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala li da'wati al-khalqi ila ibadati Allah wahdahu la sharika lah wajada unasan أشتاتا في عباداتهم وشركهم. ni wajib kwa muislamu kufahamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kulingania watu katika tauhid na kuwakataza shirk, aliwapata watu wako katika ibada tofauti tofauti za ushirikina. Kullu lahu ma'bud, kila mmoja ana kile anachokiabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wala takunu minal mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والشركين ولكوا كتك مبوت مبالي مبالي كتك إبادة زاو نزوت نزو الشركين. ومتوم صلى الله عليه وسلم كواتو أمباو ولكوا متفوتيانا كتك إبادة زاو منهم من يعبد الملائكة ولكويبو والي أمبا ولكوا كيابود ملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين نولكويبو والي أمبا ولكوا كيوامبا نوكيوابود ملائكة نواتويم ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار na walikuwepo watu wakiabudu miti, wengine wakiabudu mawe. Wa minhum man ya'budu ash-shams wal-qamar, bali walipatikana mpaka waliokuwa kiabudu jua na mwezi. والرسول صلى الله عليه وسلم كفرهم كلهم نتوم صلى الله عليه وسلم اليوكفرش هاو wote akawaita nani ni washirikina وقاتلهم كلهم na akawapiga vita wote hawa ولم يفرق بينهم ولا hakutafautisha baina ya watu hawa. Kwa hivyo mtume صلى الله عليه وسلم akawapiga wote vita wala hakutafautisha baina yao. Na dalili ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga wote vita akaitaja, wad dalilu qawluhu ta'ala waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kwa hivyo hatusemi kuwa hao wanaoabudu malaika kwa sababu malaika wana fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni viumbe watukufu basi tuwaache. La, hilo jambo haliwi hivyo. Bal kullu man abada ma'a Allahi ghayrahu fahuwa mushrikun kafir, kila anayeabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala chochote kingine kile basi huyo ni mushrik na ni kafir. لماذا؟ لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. كسباب عبادة حق يا الله سبحانه وتعالى هيجوزكم بلكيا يويوتي لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. هيجوزكم بلكيا عبادة لا ملائكة ليكريبنا الله سبحانه وتعالى زيدي ولا متوم اليتمريز عن الله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك وبيجي فيتا مبكا كسبكية وشركين. فأمر الله بقتال الكفار كلهم دون فرق. الله سبحانه وتعالى كتكهي آية أكامرشا كوبيجي فيتا مكافير ووتي bila ya kutafautisha baina yao. Kamumrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa jambo hilo. Kisha al-Imam al-Mujaddid kama ilivyo namna yake ya utunzi na uandishi wa vitabu, kwa kila anachokisema hutaja kwa dalili ya kuwa ushahidi wa kuwa haya ninayoyasema ni ya kweli. Ni kauli yake Allah kadha, kauli ya mtume sallama kadha. Na hili jambo wengi katika ahlul bid'ah limewatia dhiki sana, kwa sababu wao wamezoea kuwa wanapowaambia watu jambo basi wajisalimishe moja kwa moja na kulikubali bila ya kuuliza dalili imetoka wapi mpaka ikafikia hapo. Lakini sasa hivi ukimwambia mtu yoyote au kijana yoyote wa sunna kuwa kuna jambo fulani, atakwambia nini? Naomba unipe dalili ili nishikamane nayo, niwe na hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtaulizwa kwa nini mmefanya jambo fulani, qala Allahu qala rasulu. Na huu mfumo kama nilivyotaja umewaudhi wengi sana katika ahlul bid'ah, hawapendi bali utaona wawachukia wale vijana wanaowauliza wao madalil ala dhalika, ni ipi dalili ya hicho unachokisema. Bali hawa watu hufikia wakati kuwa wawaonya wale wafuasi wao kutokamana na ahlu sunna na kuambia kuwa usiwasikilize wale mawahabi, usiwasikilize kabisa, wale wana hatari, ukiwasikiliza tu utawafuata na ukiwafuata utaangamia, kwa hivyo usiwasikilize. Taib, na ikitokea je nimewasikiliza? Sasa ukiwasikiliza hatari moja iko, ukimsikia yuanza qala Allahu qala rasulu, basi pale ndio ogopa zaidi, pale ndio ogopa zaidi, usimsikilize. Kwa hivyo wakao wamewajenga wale wafuasi wao katika akili zao kuwafunga kabisa kwa kila njia ili wasifuate haki. lakini Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake hidayah basi umuongoza. Wangapi katika hawa ahlul bid'ah unapowaeleza jambo la haki ukawaambia hili jambo ni kadha wa kadha wa kadha, sema mimi mmetahadharishwa na mambo kama haya, ukimwambia sasa nikupe dalili katika Qur'an na Sunna, sema he, vile vile nilivyoambiwa mimi, mmeambiwa wewe utasema hivi kisha utasema qala Allah wa qala rasulu, na hili mimi mmeonywa. Kwa hiyo ukaona wamefungwa. Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah uslubu wake katika da'wa ulikuwa wa ajabu sana, yani anayekataa ni mtu ambaye haitaki haki. Hakuna alichokisema mpaka sasa tunaposoma isipokuwa amesema wad-dalil qawluhu ta'ala, wad-dalil qawluhu ta'ala. Akaanza kutaja adilla za kuonyesha kuwa Mtume wa sallama alitumilizwa kwa wakati ambao walikuwepo watu wakiabudu vitu aina mbalimbali. Qala wa dalilu shams wal qamar, na hapa ataja dalili ya kuwa walikuwepo baadhi ya watu walioabudu jua na mwezi. Kataja qawluhu ta'ala wa min ayatihi ay al ayat al kauniyya, katika aya zake, na hapa yakusudiwa al ayat al kauniyya, aya zile tunazoziona al kauniyya zinazothibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu alizokuwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu. Al-laylu wan nahar, usiku na mchana. Ash-shamsu wal qamar, na jua na mwezi. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar, fanaha 'anis-sujudi lish-shamsi wal qamar, akakataza kutokamana na kusujudia jua na mwezi. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna wa amara bis-sujudi lillahi alladhi khalaqahunna, akaamrisha watu wamsujudie Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba hivyo vitu. Kwa hivyo kumaanisha hapa kulikuwepo na wale waliokuwa wakisujudia jua na mwezi, na ushahidi wa kuwa walikuwepo tangu huko kale ni kisa cha Suleiman na Hudhud. Hudhud alimwambia Suleiman alayhi salatu wassalam, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabili fahum la yahtadun. Mimi nikisoma hii aya huwa wakati mwingine yanijia, subhanallah, huyu ndege Hudhud amesimama akaona ghera kwa ajili ya watu wafanya shirki, watu wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndege alikuwa na ghera, hakukubali Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwe, na akawa ni sababu ya hidayah ya umma mzima wa Maghrib Yemen kutoka Saba, akafikisha habari kwa Suleiman alayhi salatu wassalam. Halikuweza kumkaa ndani ya nafsi yake ndege Hudhud kuona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwa. Sasa shangana watu leo, ile ghera baadhi ya watu imekufa katika nafsi yao ya kuona Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwa, jambo ambalo lipo limeenea katika mshtamaa na waliona kwa macho yao. Fa subhanallah, khallada Allah subhanahu wa ta'ala dhikra al-Hudhud, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka atajwe Hudhud milele katika kitabu chake kwa sababu ya ghera aliyokuwa nayo juu ya tauhid na kukataza jambo la shirki. Wa hakadha, kila ambaye atashikamana na tauhid kisawa sawa na kuikataza shirki, huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala atakayemnyanyua hapa duniani na kesho akhira. Binadamu waishi katika huu ulimwengu hawajulikani wako hai ama ni maiti, na kuna wanyama Allah subhanahu wa ta'ala akawataja katika kitabu chake wamewacha athari kubwa katika huu ulimwengu, na huu ni mfano mdogo tu. Hudhud alipomuona yule mfalme wa saba mwanamke na kaumu yake wakisujudia jua, bimaana walikuwa wakiabudu jua. Akaondoka na kufikisha habari kwa nani? Kwa Suleiman alayhi salatu wassalam. Qala wa dalilul malaika qawluhu ta'ala, na hapa atataja dalil anna ba'd an-nas 'abada al-malaika, kuna baadhi ya watu ambao waliabudu malaika, bali wal anbiya, na mitume. Akataja kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Hamrishi muachukulie malaika na mitume kuwa ni miungu, atawaamrisha ukafiri baada ya kuwa nyinyi ni Waislamu? Kumaanisha kuwa hii ni dalili ya kuwa kuna washirikina ambao walikuwa wakiwaabudu malaika, bali na wengine wakiabudu mitume, wakiwaabudu mitume pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja hapa wa dalilul anbiya, na dalili ya mitume, bali tuweza kusema hii aya aliyotaja ni dalili ya kuwa baadhi ya watu walikuwa wakiabudu mitume na wengine watu wema katika hii aya. Qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Allah atakapomwambia Isa siku ya kiyama, je, wewe ndiye uliwaambia watu wakuchukulie wewe na mama yako kuwa ni miungu wawili pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa tizama, ametaja anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi, na mama yake hakuwa mtume, mama yake alikuwa minas salihat, ni katika watu wema. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuwa walikuwepo watu ambao walikuwa wakiabudu mitume na watu wema katika hii aya moja. Qala subhanak, Isa atasema subhanak, umetakasika ewe Mola wangu, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, sikuwa mimi ni mwenye kujisemea jambo ambalo si haki yangu. So si haki yangu mimi kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa nilisema hivyo basi wewe wajua tayari, lakini mimi sijasema hivyo. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamu al-ghuyub. Ash-shahid ni kuwa na mpaka leo wapo wale wanaomwabudu Isa alayhi salatu wassalam na wanaomwabudu mama yake, na hii inaonyesha kuwa wapo tangu wakati ule waliokuwa wakimwabudu au wakiabudu mitume na wengine wakiabudu watu wema. Hadhihi al-aya fiha dalalatun ala shirki bil anbiya, hii aya iko wazi dalili ya kuwa kuna watu waliokuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya mitume, sababu Isa ni nabi. Na pia kuna dalala ala wujudi shirki bis salihin, kuwa kuna shirki kwa watu wema. Fa inna ummuhu min as salihat, sababu mama yake Isa alayhi salatu wassalam alikuwa ni katika watu wema. Qala wa dalilu salihin qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba. Nahi aya kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala sema qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi, waambie hao washirikina, waombeni wale mnaodai kuwa ni miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Allah subhanahu wa ta'ala waambia kuwa hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna kashfa ad-durri ankum, ikiwa madhara yamewashukia tayari, hawamiliki kuwaondolea madhara yaliyowapata tayari. wala tahwila, wala kuyaondoa pengine wakayapeleka kwingine, ama angalau walete mabadiliko kidogo katika yale madhara aliyopata, pia hawawezi kufanya hivyo. La kushangaza zaidi, umpate mtu yuenda kwa fundi wa vitambara na nyuzi zile, kisha anunua nyuzi kwa shilingi 20 pengine, nazungumzia Kenya, sijui kwa bei gani. Ah, kama ni shilingi 100, shilingi 200, aenda kununua uzi wa kushonea, kisha ajifunge mkononi, eti utamuondolea madhara ama kumzuilia madhara asimpate. Uzi wa muuza vitambara umeununua mwenyewe kwa pesa zako, ukuzuie wewe na shari, ama ukuondolee wewe shari, ama ukupunguzie wewe shari. Kamuona mtu amefunga nyuzi nyeusi, nyuzi nyeupe kila mahali katika mwili wake, yani kila kitu ndio kuhifadhi wewe, sallallahu alaihi wasallam. Kama wana akili hawa watu, na wengine wale wenye kuvaa mahirizi, mshaiona hirizi inavyotengenezwa? Hirizi huwa juu yake na nini, ina kigozi, sio ushonewa, ama chuma wengine huweka aswa. Sasa kile kilichomo mle ndani hakikuweza kujihifadhi nafsi yake mpaka kikashonewa kigozi, kitakuhifadhi wewe? Chenyewe kimeshindwa kujihifadhi nafsi yake, kile kikaratasi, mpaka kikafunikwa na kichuma, kitakuhifadhi wewe? Mbona akili ziko wapi jamani? Akili tu za kuzaliwa. Na ndio ukaona watu wachezewa akili sana na hawa waganga wachawi wanaofanya vituko kama hivi. Haina neno irizi hii, sikia sema hivi, haina neno. Tamima, tamima ntunda, ndio maana yake. Yani watu wafunga mapapai huko wakitembea, hii akili yao makhurafi kwa hapo. Yani wasema tamima ilokatazwa ntunda, kama watu wafunga maembe kwenye shingo walikuwa wakati ule. Yani ukisema hivyo, yani kwa katika lugha tamima ntunda, sawa. Je, maana yake watu wakati ule walikuwa kufunga mpapayo na maembe shingoni ama viunoni wakitembea nayo? كيف يلعبون بعقول الناس هكذا watu wachezewa akili namna hii? والله المستعان. Na hii kuna kisa wakieleza kule Misr, nafikiri nishawahi kukieleza, kuwa bwana mmoja alikwenda kwa au mushawidhin sahara, akamwambia kuwa mimi nina uzito kidogo, mzee afanyi kazi, sasa nataka umtengezee dawa. Ni bwana akampa irizi akavaa mkononi, basi mambo yakawa mazuri siku hiyo. Ile bwana akataka kujua mle ndani mna nini, mbona siku zote mambo si mazuri, leo yamekuwa mazuri? Haina haja tena kwenda kwa mganga, wa Misri ni wajanja wajanja. Kwa hivyo ikiwa nitajua nini pale, pengine labda nitatengeza yangu mwenyewe. Akifungua ndani kuna picha ya Jamal Abdel Nasser, ile alikuwa rais wa Misri, Jamal Abdel Nasser. Yule bwana akakasirika sana, huyu bwana kumbe amenichezea, ameniwekea picha ya rais kwenye hiki kidude, kisha niambia mimi ni dawa. Kakimbilia kwa yule mchawi sahir, yule mshawidh, kaambia zile pesa nilizokupa niregeshee mwenyewe, mimi nakupa senti zangu, wanichezea akili, waniwekea picha ya Jamal Abdel Nasser katika hii rizi. Amwambia nakuuliza, imefanya kazi au la? Ile bwana sema hataki yeye kujua imefanya kazi, imefanya kazi vipi, yani wanichezea akili. Kaambia sikiliza nikwambie, Jamal Abdel Nasser ameweza kusimamisha Misri yote, hicho kidude chako kitamshinda? Akimshinda hicho, yani ikawa watu wafanyiwa mchezo kama huu, na mpaka leo ndio watu wanapochezewa. Wewe waweza kumwona mtu mzima usiku wa manane amekaa juu ya mabati, kunani kumbe ameagiziwa, ukitaka dawa kaa juu ya mabati. Basi maskini mzee wa watu atafuta ngazi, yeye mwenyewe hajawahi kupanda ngazi, atataa kubadilisha ndani ya nyumba, lakini atakaa juu ya mabati. Wengine hukaa kwenye vichochoro vya nyumba zao wakiwa uchi, wengine waagiziwa mambo ya ajabu ajabu. na nyinyi mwajua, mara waambiwa lete mbuzi sijui wa rangi ngapi, yeye ajua hakuna hiyo upate. Ukimwambia wewe nitampata wapi, weka hapa, mimi najua nitamtoa wapi. Lakini ujiozo gani? Hapo ndio watu wanaofanywa utapeli, wakaibiwa, na yote yatokamana nini? Na shirk, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawamiliki chochote, hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawamiliki chochote. Hawawezi kuwadhuru wala kuwanufaisha, hawawezi kuwazulia madhara siwapate, hata yakiwapata hawezi kuyaondoa wala hawabadilishi chochote katika ile hali ilivyo. Hawana uwezo wote. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila, ay haula alma'budun almad'uun min dunillah hum yad'una rabbahum wa yabtaguna ilayhi alwasila. Hawa wanaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanaoabudiwa wao wenyewe watafuta njia ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wayarjuna rahmata, na watarajia rehma zake, wayakhafuna adhaba, na waogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa ta'budunahum min dunillah, vipi tena mtawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Na hapa wanaovioni wataja kuwa sababu ya hii aya Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremsha ni kuwa hii aya imeshuka kwa wale waliokuwa wakiabudu malaika na wakimwabudu Uzair na wakimwabudu Isa alayhi salatu wasalam. Ukiangalia yule anayeabudiwa hayuko radhi na hao watu wanaomwabudu, bali yeye mwenyewe akimbilia katika kufanya amali njema kujikaribisha na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wao hawana habari hizo nyinyi kuwa mwabudu, wala hawataki. Hao mnaowaomba katika watu wema na malaika na mitume, wao wana shughuli yao tofauti kabisa na hiyo nyinyi mnaowafanyia. Wao wenyewe wafanya amal kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na watarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi nyinyi kisha mtawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Na wengine wakataja katika wanaovioni kuwa ni watu katika wanadamu waliokuwa wakiabudu majini, kisha wale majini wakasilimu, na hawa wanadamu hawakupata habari, hawajui kama wale majini wamesilimu, ikawa waendelea kuwaabudu, lakini wao hawana habari na yale mambo wanayofanya watu. Wao wenyewe watafuta amal za kuwakaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja wa dalilul ashjar wal ahjar qawluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza ومنات الثالثة الأخرى. Na hapa ni kwa mojawapo wa tafsiri ya Al-Lata wal-Uzza wa Manata. Al-Uzza sema ni shajara, ni mti. Waqila thalathu samurat fi wadi Nakhla, ni mikunazi mitatu iliyokuwa katika bonde la Nakhla, watu wakawa wayaabudu miti kama yale. Na Manat wasema ni sanamu tuadhimuhu al-Aus wal-Khazraj. Manat alikuwa ni sanamu akiadhimishwa na watu wa Madina, Aus na Khazraj. Na Lat katika tafsiri nyingine ni sakhratun bayda manqusha bit-Taif, ni jiwe jeupe lilokuwa limechongwa lilikuwa sehemu ya Taif. Wa alaiha bait lahu astar wa sadana, na limejengewa nyumba, kisha kuna pazia, pazia zimewekwa kama mfano wa Kaaba, kisha kulikuwa na sadana. Sadana ni wale wasimamizi, na hawa ni waongo kweli kweli. Hawa wale wasimamizi wale kazi yao kupamba, hapa fulani alikuja akapatikana na hili na hili na hili, hapa fulani alikuja alikuwa na tabu alipokuja tena hapa, ona hapa hapa hapa hapa haswa hapa alisujudu, hapa mambo yake yote yakamnyokea. Na kama wataka kujua haya, mfano Niliona clip moja ya kule kwetu Kenya, sehemu inayojulikana kama Makinan Road, watu kuita Makina. Pale mahali kuna kaburi moja kubwa limejengwa. Sasa lile kaburi, yule aliyezikwa pale, wao watunga visa kwa huyu alikuwa sijui vipi, huyu alikuwa sijui vipi, visa mbalimbali watunga. Kuna bwana mmoja alikwenda pale, kuna watu wachukua ile majivu ya vile vitetezo vile vikishafukiza ule ubani na nini, jamaa usubiri ile majivu akabeba. Akauliza, nafikiri clip ilikuwa yaenea, majivu yana nini? Sema majivu dawa kubwa, majivu yaliyotumika katika kufukiza hii sehemu ni dawa kubwa sana. Almuhimu, tuje katika namna wale sadana wanavyowapambia wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala makaburi na sehemu nyinginezo. Hawa kazi yao ni kuwapambia watu. Sikia, sema yale majivu ukitumia kwa nia utakayotumia basi dawa. Kwa ukaona watu wala majivu, watu chukua yale majivu wakachanganya na maji wakanwa kwa nia ya kuwa kuna shifa. Na kuna wengine michanga ya makaburi, wana kaburi fulani, ukifanya ziara uchukua yale michanga, kwa mna mtu mzima amejaa mchanga mfukoni, usifikirie amekwenda kucheza na mchanga tu, yeye huitakidi kwa ule mchanga aliobeba pale una nini, una baraka. Ndio maana watu wapata taabu kisafiri safiri kama haji ama umra na khurafiin. Utaona ukifika kule Maka, mara ukota mawe atia mfukoni, mara sasa vipi, ina baraka hii, achukua mawe atia mfukoni, achukua mchanga atia mfukoni. Wallahu musta'an. Sasa wale sadana wale walikuwa wakilinda katika ile sehemu na wakiangalia ile sehemu, walikuwa wakiwapambia watu, kazi yao kuwapambia wale watu ile ibada wanaoifanya. Pia Allat wakataja kuwa kana Allat rajulan yaluttu sawiq alhajj, alikuwa ni mtu ambaye akiwatengezea changanya unga na maji, akiwatengezea mikate mahujaji. Falamma mata akafu ala qabrihi, alipofariki wakafanya itikaf kwenye kaburi lake. Ayote wataja wana wavioni. Wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qal kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث ما صحابة أنبوا لسليموا كتك فتح مكة wale ambao walikuwa bado ni wageni katika fathu Makka, walikwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam Hunain, ay hina kharaja an-nabi sallam min Makkata ila Hunain liqitali Hawazin. Mtume sallam alipotoka Makka akaenda Hunain kuwapiga vita kabila la Hawazin. ونحن حدثاء عهد بكفر, اي ان عهدهم بالكفر قريب, قريبون ومتoka kwenye nini, kwenye kufuru wakaingia katika uislamu, sababu ni wale waislamu waliosilimu siku ya fathu Makka. Wakafika sehemu wakawakuta washirikina wanamkunazi wao wafanya itikaf katika mkunazi kama ule, kisha waangika silaha zao ili kupata baraka ya mti kama ule, wataka baraka katika ule mti. Na ule mti walikuwa kiuita that anwat, kwa sababu walikuwa kiangika yanutuna, wakiangika silaha zao. Wakasonga mbele masahaba pamoja na Mtume wa sallam. Sasa wale ambao walikuwa ni wageni wameanza kusilimu, hawajui hukumu ya ile jambo, wakapita wakaona mkunazi kule mbele, sema ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat, na sisi pia si utufanyie huu mti tuangike silaha zetu, kama lahum dhat anwat, kama vile wao wana dhat anwat, tuwekee na sisi mkunazi wetu tuangike silaha tupate baraka katika mti kama ule. Na hili wamelisema kwa sababu walikuwa hawajui kama ni makosa kufanya kitendo kama kile. Karibuni wametoka katika kufur na shirk. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno makali sana. Qala qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala qaum Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innaha as-sanan aw as-sunan latarkabunna sanan man kana qablakum. Hizi ni njia ambazo walizifuata waliokuwa kabla yenu katika Mayahudi na Manasara. Kisha akazungumza kuwakemea wasifuate, lakini jambo litakuwa kwa qadar kauni kuwa watakuwepo watakaofuata njia za wale waliokuwa huko nyuma. La tarkabunna sana na man kana qablakum, kuna watu watafuata zile njia za wale waliokuwa kabla yenu. Akawakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam ili watahadhari, wayarifu anna dhalika shirkun wa batil, wajue kuwa kitendo kama kile ni shirk na ni batil. Sasa ikiwa watu kuangika silaha kutaka baraka kwa ule mti, Mtume za sallam ambia masahaba wake ile ni shirk. Kwa nini isiwe shirki watu wanaokwenda wakataka baraka katika makaburi, katika sehemu mbalimbali za ajabu ajabu, mapango na sehemu nyinginezo, bali wakazidisha zaidi na kuwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Na hawa wataka baraka kwa miti kama yale, na Mtume wa sallama akawahukumia kuwa kitendo kama hiki nini ni shirk, kama vile walivyotaka Banu Israel kutoka kwa Musa alayhi salatu wasalam awawekee kiungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala wakiabudu. Hii ni kaida ya tatu. Kwa kifupi ni kuwa Mtume wa sallam alitumilizwa kwa watu ambao walikuwa wametofautiana katika shirki waliokuwa wakifanya, na wote akawapiga vita na kuwahukumia kuwa wote ni washirikina.